nocy cię. Zlewa się w jedną całość, kiedy nie ma ciebie. Tonę znów i piją słów. Do tych dwóch i niczego już nie jestem pewien. Do tych dwóch i niczego już nie jestem pewien. Tylko zimny dreszcz przeszywa cię całą. Zimny deszcz omywa me ciało. Mijam tyle dziwnych miejsc, to światła migają. Gdzie znowu pędzą, gdzie się zostaje. Wstaje dzień, ja upadam i wstaję. Całujesz mnie, robisz to nawet fajnie. Czujesz mnie, budzę się zmartwychwstaję. Podnoszę się, cały świat jak w kolorach tęczy. Mieni się staje, czasy znikają lęki. Ty, ja tak jak Steve Nancy. Cały świat jest jak Dirty Dancing. Światła neonów coś maraczą do nas. Problemy nic nie znaczą, zobacz. Cały świat coś mam w moich dłoniach. I zamieniam w drobny mak i upadam, konam, mam. Wrażenie, że oddałem się od ciebie. Odpływam i chyba jestem w niebie. Chyba nic szczególnego się nie dzieje. Tylko nie wiem, czy naprawdę istniejesz. Czuję się lepiej, kiedy mam w Kirmanie forsę. Lubię ją popijać bolsem i grać koncerty. Czuję się lepiej, kiedy mam w Kirmanie forsę. Lubię ją popijać bolsem. Gdzie dupy myślą, że dupy są ich atutem. Uwierz mi, lepiej wyglądasz z moją dłonią na dupie. Poza tym widzę, że lubisz sypać się jak łupiesz. Więc jak chcesz pogadać, lepiej znać innego rozmówcę. Ja lubię, gdy barman leje mi podwójną wódkę. Lubię, gdy barman leje mi podwójną wódkę. Lubię jak tańczysz na rurce i kręcisz dupą. Lubię jak pijesz ze mną wódkę i popijasz wódką. DJ gra najlepsze gówno. Tańczysz, jest tak gorąco, że zostawiasz string w szatni. Temperatura robi spanie, lecz kibicjonistki w kiblach powinni zamontować na tryski. Lubię kobiety wyuzdane jak pissing. Lubię, kiedy od razu wiedzą, co mam na myśli. Kocham barmankom zostawiać napiwki, gdy one zaraz za to pokazują mi cycki. Tylnym wejściem barman stawia kolejną kolejkę. Pijam kolę z Rickiem Danielsem. Później popijam kolą z Rickiem Danielsem. Lubię, gdy szef otwiera mi VIP room, gdzie dupy będą się rozbierać i pić rum. Lubię lądować z nimi w łóżku i gdy zawracają mi głowę, robić im pranie mózgu. Lubię rozlewać im browar na pośladki, widzieć jak trzęsą tym, co im dały matki. Lub gdy niechcący pokazują mi majki zupełnie przypadkiem, gdy nie widzą ich chłopaki. Lubię być w trasie i podrywać dupy, pić sake i wpierdalać sushi. Lubię, gdy sztuki same nie wiedzą, co we mnie kusi. Chciałyby pójść ze mną, lecz nie przedstawiać mamusi. Nie, lubię patrzeć na ich dziary na brzuchach i zostawiać im moje autografy na biustach. Lubię ich usta i kolczyki w językach. Kocham je w pończochach, ale bez stanika.